Данило не рухався з місця. Варка закрила обличчя руками, дві монашки попадали на коліна, підняли руки до неба, молилися. А третя, та сама, до якої хотів заговорити Данило, стояла зі схрещеними руками на грудях, сміливо і навіть з якоюсь єхидною смішечкою чекала своєї долі. Бугай йшов на Данила. Парубок стояв, як укопаний, і ждав. Бугаяка, не дійшовши двох сажнів до людини, зупинився, загув, копнув рихлу землю, побіг просто на парубка. «Гай!» – закричав хтось позаду, але Данило не оглянувся. Бугай з низько опущеною головою наблизився до велета, наставивши довгі роги, щоб прохромити ними людину. Данило спритно відскочив трохи набік, повернув голову і бугай. Ось тепер парубок схопив дужими руками тварину за роги, почав гнути голову до землі, вивертаючи в один бік. Бугай люто заревів, упав на передні ноги. Нагодилися люди з мотузками, накинули на лигач, вчотирьох повели, а двоє підганяло. «То сіль в очі, то скапка в п'ятці!» Провів Данило непроханих гостей суворим поглядом, нагнувся і почав вибивати пилюку з синіх праздникових шароварів. М'язи руки ніг співали і нили від напруги. Данило все любив. До брата підбіг Феофан, за ним жінки-монашки, одна з них підійшла до парубка. «Спасибі, юначе, коли б не ви!» Дивилися великими карими очима, не знавала. Данило також позирком прилип до молодого дівочого обличчя і не міг одірватися. Таке воно йому здалося гарне, ледь подібне до Степанидиного. Одначе так довго не випадало розглядати одне одного і нічого не говорити. І Данило поспішив спитати: «Вас як зовуть?» «Ого!» – схаменулась монашка, збагнувши, що вона у монастирі, а не у парку старого графа, і мазнула по щоках переспілою малиною. «Епіфанія». «Тут Епіфанія», – поправилась. «А вас?» – стригла парубка очима, і коли б не монашка, подумав би Данило, залицяється. Назвав своє ім'я. А в цей час надійшла Варка, почала розпитини про дочку, чи немає, мовляв, серед монашок. Уляни, одначе, у Фроловському монастирі не було. «Чи не сама графиня закохалася в тебе, Даниле?» – підсумував Феофан, плеснувши брата по плечу. «Графиня? Ота, що Епіфанією назвалася?» «Запам'ятав. Якщо не помиляюся, та сама. Фреліна нареченої Петра II. Після його смерті у неповних 15 років наречену Петрову, княжну Долгорукову, запроторили в якийсь монастир, а фреліну її сюди. Отак-то». Данило тільки свиснув, напував очі далиною, замріявся. «Потурбуйся, Феофане, про дівчину сам. Може, в іншому монастирі вона? За один день не знайдеш, а мені вертати треба. Дуже прошу тебе, голубе», – воркувала Варка. Віз підстрибував і гарчав на вибоїнах, і під цей акомпанемент Данило, дивуючись, гупав біля самого варченого вуха. «Як же так? Йова ж отого, що віз перед себе на коні Уляну, я таки догнав, і він сказав, що дівчину взяла якась немолода монашка з Фроловського монастиря. Куди ж вона її повезла? Коли не в монастир, то в сіль в очі, то скапка в п'ятці». Сонце торкалося золотих бань київських церков, коли Варка і Данило переправилися паромом через широкий Дніпро. По дорозі до бранного поля навідалися до Карпової хати. Все ціле. Поїхали далі. Ніч була. Варка зайшла в своє обійстя і остовпіла. Віз, коні стоять у клуні, кури розколошкані. Не розуміла, що це має означати. Увійшла, двері були не замкнені в хату. І ах! Онопрій Коницький. Батько Уляни. Батько. Сіла край столу. Дивилася невидющими очима на сплячу людину. Чула здорове гучне хропіння. І серце обкипало кров'ю. Якийсь сатанинський спокій. Не будила. Сиділа і дивилася. і гірко плакала. Чого він приїхав? Як він посмів? І вирвалося з грудей, з глибини: «Чуєш? Вставай!» Анопрій Коницький схопився, як ужалений. «Варка! Прийшла!» Одягався повільно, пильно приглядався до Варки. Сонячні зайчики стрибали по хаті, танцювали і сміялися. А Варка плакала. «Під грушою я закопав горщик з червінцями. Візьму трохи грошей, решту лишу тобі». «Нічого мені не треба, іди собі з Богом!» Данило з батьком збирали чумачку, влаштувалися в дорогу. Секлета очуняла, самі дадуть ладу господі і на полі. Парубок стояв біля тину на своєму обійсті напроти акації, витісував запасну вісь. Анопрій Коницький копав яму, собі на погиби, думав Данило. Викопав, засипав, оп'ять викопав і теж закидав. Третю почав копати. Випростовувався, змахував краплі поту з лиця і знову за роботу. Копав хапливо, без передиху. І раптом перестав. «Хто взяв?» Підійшла Варка. «Ти! Тільки ти одна знала! Казав тобі!» Зарепетував сотник. «Казав, але коли?» «Коли, коли нема!» Підкотився до спантеличеної жінки і розмахнувся кулаком. «Ай!» – упала. Данило перехопився через огорожу. «Ти чого? А тобі яке діло? Це моя жінка!» «Твоя? Моя!» Варка ледве звелася. «Не жінка я тобі, геть з двору, до часу, до годиночки, геть!» «Чуєш?» – поспішив Данило. «Іди, коли добром просять, а то розкричався, наче гній продав». «Мало я тебе стукнув!» – намагався дошкулити словом. «То се ти, я, кулаком брешеш, бо кулаком ось так б'ють!» Кров бризнула з вуха, сотник упав. «Я тобі сього ніколи не прощу, запам'ятай!» Парубок вернувся. «Не треба, Данилочку, уб'єш!» «Данилочку, сука!» Наталка Розумиха збиралася в дорогу. Олексій просив матір, щоб приїхала з онукою і Кирилом у Москву. Чекатиме на неї. Поприїжджали дочки із зятями проводжати матір. Дочками самим хотілося б поїхати, але Олексій заборонив їх брати. Сестер, якби вони та не були одружені, ще можна було б і прихопити. Але він не знав зятів і боявся їх. Свої – це одне діло, а за чужих, на випадок чого, червоніти він не хотів. Зібралися в світлиці, посідали на канапі і лавках. Заговорила Наталка Розумиха. Дала загад. Степанида за порядком у господі стежитиме, по господарству Олелько, в її козелецькому домі Віра з чоловіком житимуть, за шинком наглядатимуть. Отак-то. Прийде час, і ви побачите царицю і брата. А зараз приймаймо гостей. Увійшли ті, що мали супроводити до Москви матір. Оберкамергера з сином Кирилом і внукою Явдошкою. Київський полковник Михайло Танський з братом. Полковий обозний київський. Син ніжинського полковника Божича Пантелеймон, по дідові названий, щоб обезсмертити ім'я покійного героя Полтавської битви та інші, яких Наталка Розумиха не знала. Першим приклався до руки Наталчиної, вишмарований чебрецем в місто Мила, Пантелеймон Іванович Божич. Просив полковник вибачення, що не може сам особисто супроводити вас, бо у хворості перебуває, і доручив мені кланятися вам, вельмишановна матушко Наталія Дем'янівна. Я радий буду супроводити ваше сімейство до самої Москви, турбуватися в дорозі про ваше здоров'я і благополуччя. Наталка подякувала. Пошкодувала, що не може їхати сам полковник Іван Божич. Пантелеймон одійшов од Наталії Дем'янівни і, поступившись місцем іншим гостям, граціозно підкотився до дам. Першою йому потрапила на очі Степанида. О, протяг і глибоко заглянув у очі. Цілував руку. Віра засовалася на лавці, скрипнула зубами, люто блиснувши очима на дівчину. Але Степаниду не зачепило оте багатозначне о ніскільки. Вона з цікавістю розглядала панів, а на молодого божича дивилася з якоюсь відразою. Все заспокоїло Віру, але й роздратувало. Такий бравий кавалер, і не звертати на нього уваги. Красуню із себе корчить не до тепа. Глянула на свого реєстрового козака Юхима Дарагана, зиркнула на Божич. Ну і порівнювати нічого. Божич красень, яких мало. І Віра пошкодувала, що поспішила вискочити заміж. Екіпажі подано. Церемонія прощання йшла до кінця. І знову до першої Степаниди підійшов Божич, ніжно взяв за руку. «Як звати?» – спитав. Відповіла Віра. «Степанида! Наша наймичка!» «О!» – випустив руку дівчини і обернувся на голос. «А ваше?» «Віра Григорівна, сестра обер-камергера Олексія Розумовського». «О!» – взяв руку обома своїми руками, шепнув. «Обожнюю!» Сиділа Степанида на весь будинок сама. Голосно плакала. «А чому?» І сама не знала, як слід. Потім вийшла з хати, сказала дядькові Олельку, що трохи прогуляється, і подалася за село до старої дички. Там і дала волю сльозам. Кожну вільну хвилину, щовечора до заходу сонця, ходила туди, а виглядала Данила. Аж на сьомий день по від'їзді Наталії Дем'янівни до Москви діждалася. Було все в суботу. Завтра неділя, завтра Данило виїжджає в небезпечну мандрівку. І знову заплакала.